السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا درسيت يا كتاب هيجي آداب المشي للصلاة تليكوما كوني التشهد الأول نا مسألة الإشارة بالإصبع. تكسيما من يكوكا التشهد الأول السنة أن يشير إلى الإصبع بالإصبع، أشيري إشارة وكدولة نا أكيوزا فيل فيل أكتنجيس كدولة. هي بياني سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام katika baadhi ya nyakati awe mwenye pia kukiharrik kidole. Lakini alhadiyu alghalib, mafundisho ya mtume ambao kwamba alikuwa akifanya sana alikuwa ni mujarrad ishara, wa fi baadhi alahwal na mara moja moja kana yuharrik, alikuwa pia kikitingisa kidole. Hadhihi hiya sunna. ثم بعد كوكا التشهد الأول يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيقول أتسيما كتك التشهد الأول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هي التشهد اللي يبكيه كونه كيكاو تشاكوانزا التشهد الأول. هي التشهد اللي ينمي أنا يسوما نهي التشهد اللي يتاجى من حديث عبد الله بن مسعود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كوني الصحيحين نا نتشهد بيقوانبا امتنغا نا وينجي وميويزا أو وميزوية. لكن هين معنا كوانبا امتبوكيوا نتشهد موجة لا وكما صحابة منجين ومتبوكيا اين زنجين ذا تشهد وكما ندو هابا مبيلة كسيما وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز. نتشهد يوت اللي يبكي صحابة يوت مدام يمسحك ومتوم صلى الله عليه وسلم جاز يجوز كيسوما. هي لو يتاجها المؤلف هي نتشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه. لذلك vile vile kwa mfano katika tashahud zilizopokewa ni tashahud ya Abi Musa al-Ash'ari, tashahud ya sahaba mwingine Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, nao yasema at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Kwa hivyo hii ni tashahud ya nani? Ya Abu Musa. Hakuna lillahi wala hakuna hakuna wawu kama kwenye hadithi ya Ibn Mas'ud wa hakuna hizo wawu. Hadithi ya Abu Musa yasema at-tahiyatu at-tayyibatu as-salawatu. Hadithi ya Ibn Mas'ud yasema at-tahiyatu lillahi was-salawatu kisha ndio at-tayyibat. حديث أبي موسى أمتنغوليزا الطيبات كونزا الصلوات مكوجا باداي واضح إذن المدليكو أو تفوت زليوكو ألف هزين واو إذن أبو موسى زوت هزين واو التحيات الطيبات الصلوات لله كيش أسا كما كويدا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنبوكيا يا فنانا حديث ابن مسعود tofauti ni hapa kwenye jumla ya kwanza tu. hapa amesema attahiyatu at-tayyibatu as-salawat na kule kwa ibn Mas'ud asema attahiyatu lillahi was-salawat at-tayyibat hiyo tofauti yake vile vile imekuja tashahudi Abdullah ibn Abbas tashahudi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nao yasema attahiyatul mubarakatu as-salawat at-tayyibat imeongezeka al-mubarakat katika hizo hadithi mbili za mwanzo ya ibn Mas'ud na Abu Musa hakuna al-mubarakat hakuna lakini kwa hadithi ibn Abbas ameweka attahiyatu bila ya wawu tena al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibat lillah alafu lillah imekuja mwisho kule imekuja mwanzo kwa ibn Mas'ud hapa imekuja mwisho kisha assalamu alayka ayuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan hakuna abduhu hadith ibn mas'ud ibn abbas hakusema abduhu wa rasuluhu asema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah hakusema abduhu hiyo ndio tofauti lakini mwenye kusali ni ajaribu hii saa nyingine swala nyingine ajaribu nyingine bora zaidi lakini ikiwa hifadhi yake hawezi ila moja tu basi achague ile moja ambayo mashuhuri ya Abdullah ibn Mas'ud ile ambayo watu wengi wamehifadhi ni hiyo basi atosheke na hiyo lakini akitaka bora zaidi kama hifadhi yake ni mzuri basi ni bora saa nyingine aseme hii saa nyingine hii abadilishe hadha aula wa afdal ili apate kuzisoma hadithi zote azitekeleze sunna zote ثم قال كيش أسمى والأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه الأولى إلي أبورا تخفيفه نيل تشهد يا كوانزا إفانيو خفيف إسفانيو ندف كما تشهد يا مش كيكاو تشا كوانزا تشهد وكيكا بعد ركابيل وكيكا تشهد يا كوانزا نسنة إفاني فوبي خفيف وعدم الزيادة عليه na usizidishe baada ya tashahud usizidishe baada ya tashahud yani usiongeze as-salatu ala an-nabi hii ziada akusudia nini usizidishe as-salatu ala an-nabi kwenye tashahudi ya kwanza hiyo imekuja kwenye tashahudi ya pili ya mwisho ndio akasema wa adamu ziyadati alayhi kinachozidishwa nini ni as-salatu ala an-nabi kwa hivyo as-sunna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن صوما كوني التشهد يمويش سيو يموانزو لذلك ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تاسميه من نياكي كوني زاد المعاد ابن القيم رحمه الله لما تكلم بهذا قال وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا توم صلى الله عليه وسلم القوى كيفوبيشا هي تشهد يا كوانزا كيفانيا خفيف سانا حتى كأنه على الرضف أكيفوبيشا كما كوانبا نمتو أمكاليا ماوي موتو الرضف الحجارة المحمات الحجاره المحمد ماوي يلو تشوم موتو يكشيكا موتو وهو كيكاليا ماوي موتو وتكاليا وتكاو تليا ما تينوكا بيو بيو تينوكا هذا هو فهو هي ني كفهميشا كما نمنا غاني كيكاو هيك كيلفو كفوبي تشهد الاول ليفو فوبي سانا بحيث كما مفانيشا نا متو امكاليا كيتو موتو وكيكاليا كيتو موتو تحركيشا وحركيشا تحركيشا ويلي usichomeke hiyo ndo maana yake akasema mbele wa hiya alhijaratul muhmat arradhaf maana yake ni mawe yaliochomwa moto yaliyoshika moto kisha akasema rahimahullah wa lam yunqal anhu fi hadithin qatt wala hakukunukuliwa na sahaba hata mmoja katika hadithi aina yote sahihi wala dhaif haikuja annahu kwamba mtume salla alayhi alijisalia nafsi yake wa ala ali na ahli zake في التشهد الأول كون التشهد يا كوانزا في التشهد يعني الأول أقصد يا كوانزا حكو كنقولي وحديثها تموجة لا صحيح يا سيما ولا ضعيف وممتومي أليجي صليا نفسيك كون التشهد يعني يا كوانزا يقول كي زغمزية ولا كان أيضا ولا حكو كنقولي وكما يلي كوا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا الممات وفتنة المسيح الدجال alikuwa haombi dua hii ya kujikinga na hizi vitu vinne kwenye tashahudi ya kwanza. Haya yote anayafanya kwenye tashahud yani ya mwisho. Kisha akasema mwisho wa maneno yake, wa man istahabba dhalika, na wale ulama waliopendekeza kwamba as-salatu ala an-nabii yafanywe kwenye tashahudi al-awwal. Maana kuna baadhi ulama wanasema tashahudi ya kwanza pia mpaka salatu ala nabii ingia. Sasa Ibn Qayyim yawajibu, asema wale waliopendekeza kuisoma salatu ala nabii kwenye tashahudi al-awwal, asema fa inna ma fahimahu walifahamu fahamu huo min umumat wa itlaqat, wamefahamu katika ile kuenea kwa dalili, kuenea kwa ile dalili, wameiona ile dalili inaenea tashahudi zote mbili. Wao fikra yao kumbe zile dalili zaelekezwa kwenye tashahudi moja tu, sio ile ya kwanza. Sasa wao walifahamu tashahudi yoyote ni umsalie mtume, au ulama walifahamu hivyo. Lakini Ibn Qayyim akasema waqad sahha, imethubutu sahihi tabiinu mawdhiha, kubainishwa mahali pa salatu al-nabi kumesihi hadithi kubainisha, wa taqiduha, na kuifunga bitashahudi al-akhir, kwenye tashahudi ya mwisho. Kwa hivyo madamu kushathubutu dalili ya kusema kwamba ya kuifunga tashahud salatu al-nabi kwenye tashahudi ya mwisho, basi bora ni kuiweka tashahudi. Lakini lao mtu atasoma salatu ala nabi kwenye tashahudi al-awwal, sala yake sahihi haina shida, lakini si bora. Bora zaidi ni aisome kwenye tashahudi ya mwisho, wa hadha aqwa al-aqwal. Thumma qal wa hadha at-tashahudi al-awwal, yani hiyo haifai kuzidisha salatu al-nabi, ni wapi asema wa hadha at-tashahudi, kwenye tashahudi ya kwanza. Kwenye tashahudi ya kwanza ndio usizidisha salatu ala nabi, ama tashahudi ya mwisho baada tashahud utasoma salatu ala nabii, utasoma zile dua zako zinazojua zote. Hadha huwa. Thumma in kanat as-salatu rak'atayn faqat, kisha ikiwa ile sala unaiswali ni ya rak'a mbili peke yake, kwa hivyo itakuwa ina tashahud moja tu ya mwisho, haina tashahud ya kwanza, kama salatu al-fajr au nafila, sala ya sunna ya rak'atayn, ina tashahud moja tu. Ikiwa sala yenyewe hali yake ni hiyo, basi yasema salla ala nabii, hapo tamsalia mtume, kwa sababu hiyo ya kwanza na ndio ya mwisho kabisa, ni ya kwanza na ndio ya mwisho kabisa, baada ya hapo ni kutoa salamu tu. Sasa kwenye tashahudi kama hiyo, sala ambayo ina tashahudi moja tu, basi sasa hapo ndio utasoma as-salatu ala nabii, fayaqulu alafu atasema allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala al ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي مكوجة كوني حديث يا بشر بن سعد رضي الله عنه. هي صلاة على النبي أين هي؟ مكوجة كوني حديث يا بشر بن سعد رضي الله عنه. سيسي وين تتميزوية صلاة على النبي يا حديث يا كعب بن عجرة تتميزوية ناوية سيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هي حديث يا كعب بن عجرة نامو كمبا وينجي تميزوية تويسيما لكن هنا ما نحكونا زنجين زيكو زنجين كما هي حديث يا بشر وطونا تفوتي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم أقسم كما صليت على إبراهيم وعلى آل كنا تفوتها ألاف فيلة إيكو صلاة على النبي نجينا يا حديث أبي حميد الساعدي حديث أبو حميد الساعدي الصلاة على النبي يقول يسمني اللهم صلي على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني يتاتو سس صلاة على النبي يتاتو يا حديث أبو حميد الساعدي رضي الله نزدت صحيح وكسوما صلاة النبي يا حديث بشر بن سعد نساوة وكسوما صلاة النبي كما حديث كعب بن عجرة نساوة وكسوما صلاة على النبي كما حديث أبو حميد الساعدي رضي الله عنهم أجمعين نساء. لكن kama huwezi kuzihifadhi zote chagua ile ambayo rahisi kwako usome wa sunna wal aula wal afdal ni uzihifadhi zote mara nyingine ukisema hii mara nyingine useme hii ili upate kuzitumia hadithi zote hadha aula wa afdal ukiweza la huwezi basi endelea kusoma hiyo salatu ala nabi kama unaoijua ya hadithi ya Ka'b ibn Ujra hii ndio mara nyingi inajulikana lakini hii sala Ka'b ibn Ujra hadithi yake imekuja ziada nyingine kwenye Muslim lafzi yake inda Muslim kusema kwamba yani hapa almuttafaq alayhi hivi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid yani nakusudia hadithi ya nani Ka'b ibn Ujra كيشا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين هي مكوجة بيكوجي لفظ نجينة في العالمين إنك حميد مجيد كويبا وكسيما بيه في العالمين نساو كيونجيزا في العالمين بيه نثابت لكن اللي تمكم بلوكوانبا متفق عليه بين البخاري ومسلم هكونا في العالمين يو زيادة مكوجة كوينجيزا نجينة زا حديث لكن امتو كيسيما فلا حرج hakuna ubaya insha Allah madamu imethubutu fil alamina lakini riwaya Bukhari na Muslim hakuna kilma cha fil alamina wa huwa aula wa afdal bila shak riwaya ile iliyopokea Bukhari na Muslim ni bora zaidi kwa hivyo hizo ni aina za salatu ala nabii kwenye sala hizo ndo aina ya salatu ala nabii kwenye sala mwenye kitabu ameitaja tu moja ya hadithi ya Bishr ibn Sa'd hiyo ndio iliyotajwa kitabuni kwa hivyo iko kwenye kitabu Sasa wewe zidhibiti zile ambazo haziko kwenye kitabu. Hiyo niliosomea ya nani Ka'b ibn Ujra lakini hii tuisoma sana kwenye sala wengi tumeizoea. Na ya tatu ni hadithi ya Abu Musa la Abu Humaid As-Sa'idi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نسهاله رهيس يتكوي فاذ أين شهد إن شاء الله كيوزا كزي فاذ زوت طيب ثم قال كشا سيما ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد دعا يوت يمتوم لكوجا نيزو حديث تاتو الله سمين يعني يوت يثبوت كي صوم صلاة على النبي يصح صلاةكم ukisoma hadithi ya Bishr ibn Sa'd ukisoma hadithi ya Ka'b ibn Ujra ukisoma hadithi ya Abu Humaid ni sawa chagua moja soma lakini haifai kukusanya mbili kwenye kikao kimoja la yajuz ntabe usema madamu zote zimethubutu hizi mimi nitasoma hadithi ya Ka'b ibn Ujra nikimaliza nianze hadithi ya Bishr nikimaliza nianze hadithi utanganya zote mahali pamoja hii haifai bila shaki ni unachagua tu moja swala hii swala nyingine utachagua nyingine au tashahudi ya kwanza chagua hadithi ya kwanza tashahudi ya pili soma salatu ala nabii nyingine la haraja fi hadha ama kuzikusanya kwenye kikao kimoja hii laisa minas sunna bal huwa khilafu sunna kama ahli alilm wanavyokarir kwamba hadha khilaf sunna thumma qal kisha asema rahimahullah wa al muhammad akuelezea al muhammad al bait zake kina nani اللهم صل على محمد هي دعاء ومؤمن بالله أم صليم تومنا آل بيت زكي وعلى أهله وعلى آل محمد هاو آل محمد إن كنا ناني أسمني أهل بيته نواتواكي ونيمباني واتواكي ونيمباني طيب واتواكي ونيمباني إن كنا ناني واتواكي ونيمباني كويدا متو واتواكي ونيمباني ونن بقانز ni mkewe na wane ni mke wa kwanza ataingia ni mke wako hatoki katika watu wako wa nyumbani ndio utakuta hadithi ya Abu Humaid As-Sa'idi ilisema nini Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyati na watoto wake hakuna kuwatia watoto kuwatoa wake hao watoto wamezaliwa na ajibu Allah baadhi ya nas عندهم bid'a shani'a wanasema wake za mtume si katika Ahlul Bait. Sasa si katika Ahlul Bait. Sasa ikiwa wao si katika Ahlul Bait, wamezaliwa na nani? Ajibu Allah, wamezaliwa na nani? Ule mtoto tu ametoka hewani. Itakuwaje yeye yumo mamake hayu? Mbona babake yumo katika Ahlul Bait? Ajibu fahamu za hawa watu. Wazi, lakini wamekusudia wao na malengo kufanya hivi. Msifikiri hakuna malengo. hawa ni a'da'u al-islam ma'rufin ar-rafidha wash-shi'a sallallahu alayhi wa sallam yaqulun wa kaza mtumi hawamo bali kwa wao ni kuwatukana kama zitambaa mpaka mmoja atokeza kwenye idhaa yao hasa yaqul asema mimi Aisha si mamangu mbele na mama nasa mama al-mala sallallahu alayhi wa sallam na yeye amesahau kwamba yeye kufanya vile irtadda wal-iyadha bil irtadda an ad-din kwa sababu yupinga Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yakulu azwajuhu ummahatu ukhwa mimi si mamangu sasa washindana na Mola wako ushindani na sharia wewe wampinga Mola wako sallallahu alayhi wa sallam lidhalika hawa ash-shi'a al-khubatha hii ndio tabia yao wao wanawatukua wake za mtume wamewatoa kwenye al-bait kisha wanawatusi baadhi yao kama mama yetu Aisha radhiyallahu anha wanamtusi kwa uchafu sallallahu alayhi wasallam la da ati huyo bado ni muislamu muislamu hatia nini ati usema shahada napige shahada kutoka azaliwe mpaka ingie kaburini lakini nkafiri atabakia ni kafiri wala hawe muislamu na swali zipindi zitano afunge somo za faradhi akimaliza faradhi afunge sunna akimaliza ende maka haji amalize haji za sunna mpaka amalize lakini madamu yuitakidi uchafu huu na yuitakidi ukorofi huu kwenye moyo wake huyu ni kafiri hata kamaliza ibada zote sallallahu alaihi wasallam lidhalik mbio waenda mbio kusudi kutukana heshima ya mtume na ardhi ya mtume ati mke wake tena anayempenda hawakuchagua mke moyote isipokuwa yule mke anayempenda mtume zaidi ambaye ni Aisha radhiyallahu anha wakamtusi yule mdogo kusudi kumuudhi mtume kwa sababu wewe kama wampenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio na mtume asema mimi ahabbu nnasi ilayya ni Aisha kama alivyoulizwa akasema Aisha itakuwaje wamtusia kipenzi chake kisha huku asema mtume ni kipenzi chako wewe ni unafiki si unafiki huno ni unafiki wa hali ya juu na hawa ni kuonesha hawa ni dalili ya kuonesha wallahi hawana imani kwenye hawa ni nifaq tupu qatalahum Allah nasalu Allah subhanahu wa ta'ala ayu'amilahum bi'adli hii ndio dua tutawapiza basi sallallahu yu'amilahum bi'adli manake hii ni tuhuma kubwa kwa mtume wetu ukimtusi mke wake anayempenda maana yake ushamchafua paka heshima yake mtume alayhi sallam kisha hawa watu hudai waislamu wakubwa eh fantabihu iko muhimu sana sisi kusoma tauhidi yetu jamaa wallahi tukifanya matezo hii tauhidi itatutoka yaenda zake hii la budda usome tauhidi sawa sawa ujue tauhidi ni nini na shirki na kufuru kitu gani wa ila utakuja kuwasifu na uislamu watu wengi ambao ni mushrikun fil haqiqa leo kumkwa kila watu waislamu hata kuburiyon hivi wanaabudu makaburi leo waislamu atishatia nini wana misikiti wamejenga uswali hendra maka sasa ndio hiyo imewafanya wale waislamu mtu yaabudu alqubur itakuwaje muislamu mushrik billah subhanahu wa ta'ala lakini leo imekuwa sasa ni kama kupakana mafuta eh na ukinena eh sinema la manhaji ahli sunnah tunaamiliana na mtu kwa zile vitendo atakavyokutudhihirishia atazikutwekea wazi yaliyo kwa moyoni hatutokuhukumu nayo hatuyajui lakini alodhihirisha uislamu tutamhukumu nao na alodhihirisha shirk na kufur tutambandika nayo hiyo ndio kazi yetu aliyotutuma Allah subhanahu wa ta'ala tuwahukumu watu kwa dhahiri zao sio nyoyo zao fallah Allah na mimi nimefurahi kwamba mwenye kitabu ameitaja hii nukta kwamba albayt zake ni ahli zake kwanza nyumbani yani wataingia wake zake na watoto wageri dhali na hii hadithi ya Abu Humaid ni dalili ya tosha Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji tena wametajwa mwanzo wake zake hata kuliko watoto kuonesha kwamba hawatoki katika albayt za mtume alayhi salatu wasalam kuhusu albayt umuman kijumla ulama wamekhtalifiana ni wangapi kuhusu wale masharifu wote yani ni wangapi katika wao ndio albayt ambao kwamba wanazo ahkam za albayt yani ni haramu sadaqa eh wana khumusi yao katika fai katika jihad watu kutoka jihad watawekea khumusi yao na ghairi dhalik eh hawa wana zile ahkam za albayt zinawatanganya ulama wamekhtalifiana wengine wanasema ni wale Quraysh wote wale masharifu wote kabila zote tano واضح منك أولاد عبد مناف والقوة وطانة واضح هاشم بابو ياوكي نمتومي هاشم ابن عبد مناف هم بابو ياوكي نمتومي عليه الصلاة والسلام المطلب ابن عبد مناف هم بابو ياوكي ناء العباس ألافو كنا عبد شمس ابن عبد مناف هم بابو ياوكي عثمان بن عفان عبد شمس ابن عبد مناف ألافو كنا نوفل ابن عبد مناف أمباني جد ياكي المطعم ابن عدي ألافو كنا نعقيل عقيل أمباني هاوكي نبنو عقيل kwaibu masharifu ni hizi koo tano lakini khilafu iko je zote hizi koo tano ni albayt ama ni si zote khilafu wengine wanasema ni koo tatu wengine wanasema ni wote wengine wanasema ni koo mbili ala kulli hal kiufupi hii khilafu alladhi rajaha wa aidan dhakara hadha an-nawawi rahimahullah wa huwa al-qawl al-muttajih al-aqrab wallahu a'lam ni kwamba katika hawa masharifu ko ambazo kwamba ni albayt katika wao zile ahkam za albayt za khusu wao alladhi yadhhar wallahu alam ni ko mbili pekee ni banu hashim babu yake kina mtume na banu al-muttalib babu yao kina al-abbas hadha aqrab al-aqwal baadhi ulama wameongeza banu aqil wajua wote ni ibn ammi yake mtume banu umuma wote ibn ammi wote kwa sababu Abdu Manaf anzaa watoto watano idhan wote ni banu umuma sasa alladhi yadhhar wallahu aalam kulingana dalili nyingine ni kwamba ni koo mbili pekee ndo zazungukwa na zile ahkam za albayt kwamba hawali sadaqa wana khumus yao wa ghairi dhalik bidalil mtume alayhi salatu wasalam alipokuwa siku moja anagawanya zaka anagawanya ghanima ile khumus yao ya mtume na albayt zake akawagawanyia kina al-Abbas al-Abbas ammi yake akamganyia na Abdullah bin Abbas wale tu hakuwapa hawa wengine wote Uthman bin Affan ambao babu yake ni Abdul Shams na al-Mut'im bin Adi ambao babu yake ni Naufal wakaja kwa mtume akamwambia anta qasamta li bani umumatina walam taqsim lana nahnu walam taqsim lana leo umewaganyia wale bin ammi zetu umempa Ali ibn Abi Talib umempa Abdullah bin Abbas umempa al-Abbas na sisi vipi na sote ni banu umuma bin ammi sote kwa sababu babu yao pia amezaliwa na Abd Manaf alis kadhalik sasa mtume akawajibu jawabu akawaambia alam ta'lama anna bani al-Muttalib lam yufarriqa bani Hashim fi jahiliyatin wala fi Islam hawa hawalisimama na sisi sawa sawa hawakutuwata wakati wa jahiliya na wakati wa Uislamu kwa hivyo hawa ndio wale albayt wanastahili kupewa khumus akamfahamisha hivyo na Uthman na Mut'im bin Adi wakarudi zao hawakupewa kitu na kama hawakupewa kwenye ile khumus ni dalili kuonesha wao hawana ahkam za albayt wazi na alhadithi sahih walhadithi sahih na kwa nini mtume aliwachagua banu al-Muttalib kwa sababu zile miaka mitatu za shid walipofungwa miaka mitatu kwenye shehe Makka chakula haingii haitoki kabila pekee iliyokwenda kuungana na mtume kukaa kwenye ile ukame wa siku tatu miaka mitatu waliungana nao ni Banu al-Muttalib pekee yao ndio walikuwa kwenye shehe Makka wakakaa akasema madamu mtume Banu Hashim ndugu zetu wamefungwa na sisi tutakwenda kuungana na wao kwenye dhiki na faraja wakatoka Makka wakaenda kwenye shehe wakakaa na mtume na Banu Hashim mpaka sota pale mpaka fathi ikaja sasa amwambia Uthman nyinyi Abd Shams na hawa kina Mut'im na kina Aqil hamkuja hamkusimama na sisi wakati ule kwa hivyo hii na maana hawa ndio wale albayt wa karibu zaidi na mimi yani kuliko nyinyi hadha hu wa hadha alqawl alladhi rajahahu ba'd ahli alilm lakini najua ziko na kauli zingine la shaka kama kuna na kama yani mtu atarajihisha nyingine basi alhamdulillah albab maftuh masala khilafia na yakubalika kauli nyingine bora tu kwa hoja zao ma fi ishkal lakini aqrabu alaqwal ni hii ni kwamba wale wa karibu wa albayt khasa ambao ahkam za albayt za wakusanya ni mbili ko mbili banu hashim na banu al-muttalib qawluhu sasa aieleza maana ya tashahud aiele akufasiria maana yake qawluhu at-tahiyatu ay jami'u at-tahiyat lillah Allah subhanahu wa ta'ala huwa mkuliwa wala hasalimiwi. Na haya mambo mawili tofauti. Wanaofahamu Kiswahili wanaelewa. Kuna maamkuzi. Kuna na kumuombea mtu amani, kumsalimu. Haya mambo mawili tofauti. Kuna mimi kukuamkua, kuna na kukusalimu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hasalimiwi, huwa mkuliwa. Huwa mkuliwa. Ndio maana akasema attahiyatu. Maamkuzi mazuri lillah yote ndake. Maamkuzi mazuri attahiyatu, yani maamkuzi mazuri kumwamkia mtu, yani kumpa maamkuzi. Naam. Kwa hivyo unaposema attahiyatu a jamiu attahiyat, maamkuzi mazuri yote lillahi ta'ala, anastahiki Allah ta'ala istihqaqan, kwa kustahiki kikweli, wa milkan, na kwamba yeye ndiye mmiliki alomiliki kila kitu subhanahu wa ta'ala. Wassalawat, na kwa nini Allah hasalimiwi? Ibn Mas'ud hadithi yake yasema radiyallahu anhu, tulikuwa tukisema assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail wa Israfil. Asema mtume alipotusikia tusema hivyo kwenye swala akatukataza, akatuambia inna Allah huwa salam. Nyimo muombea Mungu amani, yeye ndo anaitoa amani. Sasa Allah ana haja kuombewa na sisi? Ah, Allah haombewi. Sisi twamuomba yeye kwa sababu yeye ndo mtoaji. Sasa wewe wamuombea Allah, wamuombea kwa nani? Kuna Mungu mwingine? Yaani hakuna. Ndio akawakataza masahaba, akawaambia msiseme assalamu ala Allah, amani juu ya Allah. Allah hafai kuombewa amani. Asa yeye ndo mtoaji amani. Ndio akawafundisha mtume, msiseme assalamu ala Allah. Semeni assalamu alayka ayuha nabii wa rahmatullah. Sawa. Kisha akawafundisha tashahud, akawaambia attahiyatu, sio assalam, attahiyat. Kumwamkia Mola wako, mwamkie. Ni adabu nzuri na kumwamkia Allah subhanahu wa ta'ala na kumwamkua. Naam. As-salawat maana yake nini? الدعوات، الدعوات يعني دعاء، دعاء، كم وبيم تدعاء. الطيبات، الطيبات تسمني الأعمال الصالحة، عمل جما. كيف نقسمها؟ التحيات والصلوات والطيبات لله. زدت هذه نزكية الله سبحانه وتعالى. كونها استحقاقا. Kwamba ni yeye peke yake anastahili haya, wa milkan, na ni yeye peke yake ndo amiliki. Billah alayki, kama si Allah tungepata amani sisi? Ama amani sisi upewa na serikali? Upewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Upewa na Allah subhanahu wa ta'ala ndo anaweka amani kwenye ulimwengu subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ukiambiwa tumuombe Allah amani, kiumbe hana amani ya kutoa. Hadha hu at-tahiyat lillah التحيات والصلوات يعني دعاء والطيبات نعمل جيما زوت لله ذكية تقويبو تكتاكا تكتاكا هاي يوتي تموهم بنان إكيواني لله هذي زوت ملك يا الله بس من يقوم بهو النان هو مبولي ألو ملكي كيتو أليس كذلك كويبو كيو الله أنه ألو ملكي صالة دعاء الله أنه ألو ملكي أعمال صالحة ألو ملكي عمل جيما Allah ndo alomiliki mamkuzi. Ina maana haya yote ufanywa yeye basi, afanyii mwingine. Afanyii mwingine. Lidhalik, ukitaka kuomba wewe utamuomba na mtu atoke pale barabarani. Sawa sawa? Ukitoka hapa msikitini kwa mfano, ukapishana pale ukaona wale watu wankaa pale wenye kutarazak, kungojea mtu kuangushiwa kitu apate. Kwenye milango ya msikiti huwa wako wale mutasawilin mathalan, wanaongojea anayetoka msikitini awatilie chochote. Wao kutoka msikitini nenda kamuombe, si atakuona na wazimu? Alisi kadhali atakushangaa, atakwambia ah, yani mimi ninakaa hapa mlangoni na ngoja chochote nitiliwe, wewe waje kuniomba mimi? Atakushangaa. Kwa nini atakushangaa? Kwa sababu umemuomba yeye ambaye hamiliki. Yeye mwenyewe kwenye msikitini milangoni huomba, hajamiliki. Alaysa kadhalik? Sasa unapotoka kumuomba kama huyu, huu ni wazimu, si akili. Alaysa kadhalik? Kwa hivyo na yule anayotoka hapa kwake nyumbani, tika tika mpaka kaburini, akaenda akamuomba ule maiti, huyo ana wazimu, hana akili mzuri. wallahi hana akili mzuri. Kama ana akili mzuri huyu hawezi kufanya hivi. Uwezi kutoka kwako nyumbani tika tika ukaenda ukalia kule. Kwa sababu waenda kumuomba mtu kitu hakumiliki, ni kama huyo anayetoka msikitini anaenda kuomba wale waombaji. Na wewe ukaenda ukimuomba maiti, waenda kumuomba mtu ambaye kwamba yeye mwenyewe alikuwa akiomba, kimuomba Allah. Huu ni wazimu si wazimu? Bila shaka ni aina ya kisha fulani. La shak. Lidhalika ndio ulama wetu watuambia ash-shirk munafil lil-aql. Upoteza akili kabisa mtu akafanya mambo. Wallahi hata nafikiria watoto wadogo kimwambia aende pale msikitini amuombe mtu mlangoni, atakwambia watoto atakwambia huo omba yeye bwana. Atakwambia baba huyu atakutiliwa yeye na ni mtoto mdogo. Lakini leo mtu mzima hajaelewa kwamba kiumbe hatoi, enda akamuomba nipe. La shaka huu ni nau'un min al-khabal bila shaka. Thumma qala fa huwa subhanahu yuhayya. Fahuwa subhanahu yuhayya. Allah subhanahu wa ta'ala huwa mkuliva. Wala yusallam alayhi. Wala haombewe yamani. Sabu yeye ndo mtoaji yamani. Lakini ni katika adabu kumwamkua mula wako. Hiyo sawa. Na kumuita. Ya Rab, nipe katha. Ya Rab, mimi sina katha. Hiyo sawa. Kumuita na kumwamkua. Ama as-salam, la dua as-salam, huombewa kiumbe. Ndo anahitaji yamani. Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji amani. Kwa nini? Kwa sababu hana analoliogopa. Anahitaji amani nani? Ni ule mwenye hofu ya kitu kisimi. Ndio maana akaomba amani, kwa sababu mwanadamu ameumbwa na hofu ya kuogopa kitu kinachomdhuru. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hiyo hakuna kwake, iwaogopa nini na yeye ndio mwenye ulimwengu. Kwa hivyo ndio maana tume akatukataza tusimuombee Allah amani. Yeye ndio mtoaji amani. Lianna salama dua. Kwa sababu kumuombea amani huwa ni dua umemuombea, na Allah subhanahu wa ta'ala haombewi, lakini huombwa yeye. Huombwa yeye kwa sababu yeye ndiye mfalme wa wafalme subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-malik al-haqiqi. Watajuzu, asema rahimahullah, watajuzu salatu ala ghairi nabii sallallahu alayhi wa sallama munfaridan. Al-asul kumswalia ni khasu kusaliwa ni mtumi tu, hasaliwi mtu mwingine. Hadha al-asl. Lidhalika manhaj as-salaf as-salih annahu yusalla ala an-nabi, hasaliwi mtu mwingine. Hasaliwi mtu mwingine. Lakini yajuzu mara nyingine, saa nyingine kuwaswalia watu wengine munfaridan, wakiwa kivyao peke yao peke yao. Ni sawa. Bi shart. Sharti ya kwanza, idha lam yakthur, ikiwa hutokithirisha hilo mara moja moja. Sawa. Kwa hivyo sharti ya kwanza nini? Isikuwe ni kila mara wewe waswalia wale watu. Sharti ya pili, walam tutakhadh shi'aran, na isikuwe ndio shaira yako, yani ndio alama yako ya wazi. Waifanya kama ile kitu ndio alama yako, desturi yako. Saa zote ukiona wale watu waswalia, haitakani. Shi'aran li baadhi nnas, kwamba wahusu kuwaswalia swala watu fulani. Au vile vile sharti ya tatu haifai. Kwa sababu gani? Au yuksada biha baadhi sahaba duna baadhi, au akawahusu kuwaswalia masahaba fulani, wengine akawatenga. Hapo itakuwa nini? Haifai. Bal bid'a, kama alivyosema ulama wale wanamkhusu Ali radhiyallahu, kila kimtaja Ali anasema sallallahu alayhi mashia, lakimtaja Ali radhiyallahu na kul sallallahu alayhi. Hadi min albid'a, min albid'a, kwa sababu wao wameifanya ndio shaira yao. Kila kimtaja Ali sallallahu alayhi wasallam wameifanya ndio desturi yao. Kwa hivyo hii ni bid'a bila shaka, haifai kuwakhusu masahaba fulani duna wengine. Lakini ukifanya mara moja moja kwa baadhi ya watu au masahaba, haina neno, ikiwa hautozoea wala hutoitakidi kwamba manake mashia ufanya hivi kumuinua Ali na kuwatweza kina Abubakar. Hii ndio malengo yao. Hawana malengo kwamba watu wafanya kwa majawazi, wafanya kwa sababu kutia bid'a yao walio kwenye moyo wao. Lidhalika mtume alayhi salatu wasalam fi sahihi Muslim wal Bukhari pia fi sahihain, kwenye hadithi Abdullah ibn Abi Aufa alipokuja kuleta zaka yake, akaleta sadaka yake kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia Allahumma salli ala ali abi aufa, akamsalia. Na ni mtume mwenyewe ndo alifanya. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ewe Mola waswalie watu Abu Aufa jamaa zake na familia waswalie. Yani swala yani dua. Awaombea Mungu. Kwa hivyo mimi yajuzi kusema sallallahu alayki. Nikwambie wewe sallallahu alayka. Sallallahu alayhim watu fulani. Lakini kwa masharti. Sharti ya kwanza isikuwe kila mara. Sharti ya pili nisifanye ni alama ya kuwakera wengine, shaira fulani, alama yangu. Sharti ya tatu nisiwahusu baadhi na baadhi kama kuna ubaguzi fulani. Hivyo basi yajuzu kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam alimwambia Ibn Abi Aufa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Lakini ikiwa kwenye malengo mabaya au kaifanya dasturi na ada kila kikutaja mpaka kuswalia sema sallallahu alayki, akifanya hivyo basi hapo itaingia kwenye uharamu, haifai. Itaingia kwenye uharamu, haifai, kwa sababu hadithi Ibn Abbas, Ibn Abbas asema nini? La a'lamu as-salata tanbaghi min ahadin, sijui kama kuswalia yafaa afanywe mtu yote illa ala rasulillah, isipokuwa afanywe nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani ndo maneno nani? Abdullah ibn Abbas. Na aliyasema haya lamma dhaharati ash-shi'a, walipodhihirisha mashia tabia hii kwa Ali, walipodhihirisha tabia hii kwa Ali ibn Abbas akawaraddi, kwa sababu wajua hawa wana malengo mabaya na ile maneno, ndo akasema mimi sijui kama yajuzu kufanya hivi isipokuwa kwenye haki ya mtume peke yao. Wazi. Kwa hivyo kumhususu sahaba mmoja biainihi kuliko wengine, mbona ulimi wao hautelezi kwenye Abu Bakr wakasema sallallahu alayhi biri, hautelezi ulimi wao hata siku moja kwa Abu Bakr wala kwa Umar. Sasa ulimi wao tu umezoea kusema kwenye Ali, eh? Hii dalili kuonyesha ndio bid'a. Wana bid'a hapa ndani wanaweka. Ndio maana ulama wakakataza hilo. Wakakataza hilo. Thumma qala rahimahullah wa tusannu salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam fi ghairi as-salah. Na vile vile ni sunna kumsalia mtume alayhi salatu wasallam nje ya sala pia. Usielewe kama ndani ya sala tu unaposema Allahumma salli ala Muhammad basi. La, hata nje ya sala. Ni sunna kila mara kumsalia mtume alayhi salatu wasallam. Wa yataakkadu ta'kidan kathiran. Na imekokotezwa kukokotezwa sana. Inda dhikrihi, pindi akitajwa jina lake. Kila kitaja jina lake imehimizwa sana mtu kumsalia mtume alayhi salatu wasallam. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu imekuja kwenye hadithi kwenye Musnad Ahmad wa Tirmidhi, Mtume alayhi salatu wasallam asema raghima anfu rajulin, wa fi riwaya alisema hivi mara tatu, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, mara tatu. Mtu gani? Dhukirtu indahu, nilitajwa mbele yake, falam yusalli alayya, asinisalie. Mtu huyo mtume amemwapiza, amemwapiza. Raghima anfu rajulin, raghima anf, hii ni tamko la apizo kwa Waarabu. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam amemwapiza mtu ambaye kwamba atatajwa yeye alafu asimsalie. Na maana ya raghima anf maana yake nini? Yani pua yake iguse mchanga, yani awe mdhalilifu, awe mdhalilifu. Kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam iwataja yeye haizi kumsalia? Basi mtume amemwapiza udhalilifu naye. Tadhalilika tu duniani bila shaki. Lianna ubakhil. Hata hawezi kumsalia mtume alayhi salatu wasalam. Lidhalika imekuja kwenye hadithi nyingine vile vile kwamba mtume alayhi salatu wasalam, na hii hadithi inda Ahmad vile vile wa Tirmidhi, asema albakhilu, bakhili man dhukirtu indahu, ni yule mimi nilitajwa mbele yake, falam yusalli alayhi, asiniswalie. Huyu ndio mtu bakhili wa hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukisema sallallahu alayhi wasallam utachoka, kuna uchofu usikia. Sasa ikiwa na maana hata uwezi kutoa sekunde moja mbili kumsalia mtume, na huyo ndo bakhili. Sasa hakuambiwa atoe mali, ameambiwa tu sema sallallahu alayhi wasallam, hawezi. Huyo ndio bakhili hakikatan bila shaka. Na ndo maana akaekewa hayo makameo au ilo apizo, akaapizwa mtu kama huyo. Wa fi yawm aljum'a wa laylatiha, na vile vile yakokotezwa sana kumsalia mtume Ijumaa na usiku wa Ijumaa. Usiku wa Ijumaa na siku yake kabisa yote ni siku ambayo kwamba saa zote uzidishe swala ya mtume alayhi salatu wasalam. Lidhalika asema mtume alayhi salatu wasalam, min afdhali ayyamikum yawmul jumaa. Siku bora kwenu ni siku ya Ijumaa. Bila shaka hiyo ni siku bora. Fihi khuliqa Adam. Siku hiyo ya Ijumaa ndio Adam alayhi salam aliumbwa. Wa fihi qubidha. Na siku hiyo ndio Adam alayhi salam aliyekufa. Wa fihi niqma. Na siku hiyo ndio siku Adam alayhi salam alipotenda ile dhambi. Fa akhta. Akamateswa kat niqma eh. Ikawa sasa mpaka teremsha duniani. Ndio maana ikawa ni niqma sasa. Yaani ni kama aina ya mateso. Akatolewa peponi akaambiwa sasa shuka kwenye ardhi. Alishukishwa siku ya Ijumaa. Wa fihi as-sa'qa. Na siku hiyo ya Ijumaa ndio siku kiyama kitasimama, parapanda itavivia watu wafi. Sasa akasema mwisho wa hadithi, fa akthiru alayya min as-salati fi. Kithirisheni kuniswalia mimi siku ya Ijumaa. Angalia ta'lili mtume alitaja, aliifunga sala yake sana kwa siku ya Ijumaa baada ya kutaja fadhila yake na mateso yake. Kuna mambo mazuri yalitokea siku ya Ijumaa na kuna mambo mazuri mabaya yalitokea. Kwa hivyo dawa ya kuepuka hayo yote nini? Ni kukithirisha sala yake. Akasema fa akthiru alayya minas salat. Ni katika mambo mazuri siku ya Ijumaa yalitokea mathalan ni kuumbwa Adam. Ni kuumbwa Adam. Na ni katika mabaya yalitokea siku ya Ijumaa ni kuteremshwa kwenye ardhi na kufa Adam alayhi salam. Ni msiba bila shaka. Na kiyama kusimama. Ala kulli hal, siku ya Ijumaa ni siku kithirisha kumsalia mtume alayhi salam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hakika sala zenu zaletwa kwangu, mimi naletewa na malaika. Masahaba aliposema hivi mtume akashangaa, wakamuuliza ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka waqad arimta. Wakamuuliza masahaba eh, kaifa tu'radu salatuna alayka waqad arimta. Vipi sala zetu utaletewa huko kaburini na wewe ushakuwa mchanga, ushaoza? Walikuwa hawajui masahaba. Qala mtume akawajibu, inna Allah azza wa jall, hakika Allah azza wa jall, harrama ala al-ard, aliharamishia ardhi, an taakula ajsad al-anbiya, isile miili ya mitume yote. Kwa hivyo mitume wote hawalili na ardhi. Na hii ni dalili sarih, na ni hasa jambo hili kwa mtume, watume peke yao au wale waumini khalis wachache ambao kwamba Allah atawatunuku neema hii. Hadha huwa sio kila mtu huyu haozi bwana, huyu haozi kwa huitangazia shahada tu. Utasikia leo tazkia zimejaa. Au bwana umefundi Qur'ani bwana, huyu haozi. Alokuambia nani? Nani amekwambia? Babake Jabir radhiyallahu, Jabir ibn Abdullah ibn Haram. Jabir babake aitwa Abdullah ibn Haram, alizikwa, alikufa wapi? Uhud. Hata Qur'ani haijamalizika kushuka, ndio mwanzo mwanzo akafa, hajahifadhi Qur'ani. Elezikadhali hajahifadhi Qur'ani yote bila shaka. Na Jabir asema nilikwenda kumfukua baada ya mwaka, nikamtoa kwenye uwanja Uhud, nikamleta Madina, nikamzika Baqi', nikampata vile vile, hakuna kilichopungua isipokuwa alikuwa misumuka kama ndevu tatu tu, zilianguka ndevu tatu tu. Bas, si hafidh al-Qur'an, mbona akoza? Kwa hivyo mambo ya ghaibu hayasemwi mpaka hoja. Wewe unayosema hafidh al-Qur'an ni tuletee hoja. Hoja ni hii mathalan. Naam. Idhalika haya mambo ya ghaibu mpaka hoja. Hii hadithi akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Abu Dawud wa ghayruhum. Kwa hivyo ambao kulingana na dalili waliotajwa wazi wazi hawaozi ni manabii wote. Na wale waumini waliothubutu hadithi zao hasa kama hadithi ya baba Kijaba, hao tutaamini au kuoza. Naam. Mwisho, baada ya kumaliza tashahud, baada ya kumaliza as-salatu ala nabii, ni sunna sasa kuongeza maombi mengine. Shaomba tashahud, shamaliza salatu ala nabi, kwenye tashahudi ya mwisho, basi ni sunna kuongeza zile dua zingine ambao zaja. Kwa mfano asema wa yusannu an yakula Allahumma inni a'udhu bika min athabi jahannam wa min athabi al-qabru wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat wa a'udhu bika min fitnati al-masihi al-dajjal. Hii imekuja kwenye hadithi ya Abu Huraira fi sahihain, imekuja kwenye hadithi ya Abu Huraira fi sahihain, vile vile imekuja kwenye hadithi ya Aisha, vile vile fi sahihain. Kwa hivyo hii hadithi imepokewa na masahaba wawili, Aisha na Abu Huraira radhiyallahu anhuma. Na ni dua muhimu sana ukiitazama. Wamuomba Allah akukinge na mambo manne. Jambo la kwanza nini? Min adhabi jahannam, adhabu ya moto. Ni nani anaweza adhabu ya moto? Subutu nani? Nani anaweza kustahimili moto wa Allah subhanahu wa ta'ala? Narullahil muqada. Narullah. Moto umedhifiwa kwake, umetegemezwa kwake Allah. Hii yatosha kuonesha adhabu ni kubwa kiasi gani. Sio narul khalq, narullah. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkubwa na mambo yake makubwa. Kwa hivyo na adhabu yake usifikiri ni adhabu ya duniani. Ukifanya hivyo basi ujue umefahamu makosa. Ukisikia narullahil muqada ndio ile narullah yenyewe sasa. Pana moto wa binadamu huu waona ti moto wa gesi sijui moto wa nini? Hati harara hii duniani ambayo hii harara yake kubwa sana. Ni ngapi? Harara yake ifika 250 degrees kidha. Hapo ndo harara kubwa pengine duniani. Leo joto kifika 40-50 watu utoa ulimi. Hawezi. Subhanallah. Na moto wa duniani wote mita zake nasikiza fika kwa 100-120, huu ni moto joto kubwa. Hizo sasa hilo joto lina kipimo. Nani anaweza kupima moto wa jahannam akatupa kiwango chake? Nani? Subhanallah. Lidhalik, wamuomba Allah akukinge na hii adhabu kubwa ya moto wa jahannam. Wa min adhabi al-qabr. Na adhabu ya kaburini. Kule kaburini kuna adhabu. Kuna adhabu bila shaka. Kaburi si mahali watu kwenda kulala wakaenda zao. Kama anavyosema wengine, kaburi ni mahali imma ni hufra min hufari an-nar ama ni rawdha min riyadhil janna. Bila shaka. Imma ni shimo la moto ama ni bustani la peponi. Sasa Allah kila mtu amuomba Mola wake usalama. Amjalie kaburi lake liwe ni bustani lisiwe ni shimo la moto wala iyadha billah, kwa sababu pale ndani kuna adhabu. Wataadhibiwa watu kwa madhambi yao umuman na waatadhibiwa watapata adhabu wengine kwa madhambi yao hasa fulani kama kutojitoherisha na mikojo tumeelezea. Akasema hawa innahuma la yu'adhaban, sahi wanateswa hawa kaburini. Walikuwa wamefanya nini? Mmoja asema alikuwa hajitambi vizuri akienda haja, mbio mbio mkojo ushampaka ndao zake, kama hali baulia kisha kubaua funga suruali ndao zake paka paka mikojo ana lote. Na mwingine wa pili akasema huyo alikuwa ni fitna akitembea na uchochezi, chochea huyo kipijana na huyo, akamchochea yule akamchochea kwa maneno, mume na mke waatane, baba na mwane watete, mtu na mpenzi wake wanaopendana siku zote lillah waachane kwa fitna zao na maneno yao ya hapa na pale, mpaka wale wanaopendana kwa ajili ya Allah wakateta ndio yeye furahi. Huyo basi anayo adhabu ya Allah bila shaka. Wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Alafu tatu waomba Allah kukinge na fitna za uhai. Usimalize uhai wako kwa kufitinika, yani inda sakaratil maut. Inda alhaya. Fitna zako za uhai yani duniani ukitembea usibebwe na shubha, usibebwe na fitan, usibebwe na shirki na bid'a na ghairi dhali. Hiyo ndio fitnatul mahya, fitna ya uhaini wako. Yani usikuwe mubtadi, usikuwe mushrik, waomba Allah kukinge na fitna hizi mbili, au usiwe munafiq. Zote ni fitna alhaya. Walmamat yani ni fitna pale kipindi cha sakaratul maut. Allah kuthibitishe. Na mbaya zaidi ni fitna. Mtu akifitiniwa kwenye sakaratul maut, huyu kwisha shangamia. Afadhali ufitiniwe kabla ya kufa. Kuna wakati waweza kutubia pengine. Ukatubia mtu akakunasihi ukaidhika. Lakini kipindi cha kufa pale mtu yotoka roho huwa kuna fitan waliyadhi bila huebuka. Shetani pia huja kwenye baadhi ya athara zimeonekana kwamba huenda shetani pia akaja. Si lazima lakini huenda akakuzukia. Wamuomba Allah akuthibitishe sehemu ile usifitinike. Kwa sababu ukifitinika kipindi kile tauba ishafungwa. Tauba ishafungwa. Huko mbele ukaenda ni balaa tu. Lidhalika mtu huomba Allah akampa thabati mpaka sehemu ya kufa. Kwa sababu huenda kafitinika sehemu ya sakaratul maut wal iyadhu billah. Wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal, na hii ndio fitna kubwa ambayo kwamba itatokea duniani ni fitna ya masih ad-dajjal. Hii ni fitna kubwa itakayo kutokea duniani, au ni fitnatul masih ad-dajjal. Na atazuka huyu bwana na atakuwa mtume alituelezea sifa yake akatuambia mimi nitawasifia dajjal hakuna nabii yoyote atawasifia kama mimi. Kisha akasema yeye ni awar, ana jicho moja, na Mola wenu hana jicho moja, ana mawili. Kisha sifa yake ya pili akatwambia maktubu fi jabhatihi kafir, imeandikika kwenye uso wake kafir, kilima cha kafir imeandikika kwenye uso. Yaqra'uha, sio kila mtu, yaqra'uha kullu mu'min, kila mu'min akimtazama dajjal ataiona hapa umeandikika kafir kwenye uso, lakini mnafiq haoni na atamwamini na atakubali kwamba dajjal ndiye Mungu, lakini mu'min akitazama ataona hapa kumeandikwa kafir, atakumbuka hii hadithi ya mtume. Vile vile Allah alimpa uwezo wa kumfanyia mambo ya kinyume na ada. Alikuwa akisema mvua teremka, tumetuambia fitna kubwa sheikh, mtu akwambia mvua shuka, mvua yashuka saa hiyo hiyo, Allah ameishikisha mvua. Ardhi toa makulima ya toa, zaa ya zaa. Atawaambia watu mimi kama hamwamini mimi Mungu, acha nimuue huyu alafu nimhuishi, niwaoneshe atatukua upanga, mkate mtu upanga afi, kisha amwambie simama, kile kito kitafuata mwili kiungane asimame. Wengi watasema ah basi sasa tushaamini wewe Mungu. A'udhu billahi, fitna adhima, fitna adhima hiyo bwana. Lidhalika hundo dajjal alivyo nani, dajjal sahihi yuko, lakini amefungwa kwenye ardhi ambayo kwamba ni kisiwa mpaka uvuke bahari, kama alivyosema Tamimi Dari kwenye hadithi yake, hadithi al-Jassasa, na ana mnyama aitwa al-Jassasa, mnyama mwenyewe ana manyele mingi. Hadithi yasema huyu yatajassas lid-dajjal, yomletea habari. Ndio maana hii hadithi kaitwa hadithi al-Jassasa. Alipoona kina Tamimi amevuka bahari, mbio akaenda kaambia dajjal kuna watu waja, ndio maana kaitwa Jassasa. Hii ndivyo mtume alivyo, na yuko sahihi kwenye ardhi amefungwa, na yuko kwa sababu mtume ndio ametuambia, hata kama ulimwengu umeshindwa kumuona, sisi Waislamu tuna yakini sahihi dajjal yuko, amefungwa kwenye kisiwa, sio barakavu, yuko kwenye ardhi ya kisiwa, amefungwa hapo kama mtume alivyotuambia. Tumuone tusimuone, hiyo mada nyingine, hiyo ni mada nyingine, lakini muumini uamini hivyo, na hii ni fitna adhima. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaqiyana sharra. طيب تكمل هابا كوني شرح هذه الحديث يا الدجال، اكتفي بهذا القدر. نعم.